imamo Oca i Sina i Svetoga Duha. Plod Duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje. Ako Duhom hodimo, Duhom Svetim i da živimo, riječ je Svetoga apostola Božjega Pavla. I druga riječ koju često čitamo i ponavljamo, jedan je duh, jedna je vjera, jedno je krštenje, jedan je Gospod i Bog sviju. Duh sveti životvorni, koji od Oca ishodi, koji se zajedno sa Ocem i Sinom proslavlja i slavi, Duh Sveti kojim živi, sve što živi, kojim diše, sve što diše, je onaj jedinstveni duh koji s jedne strane otkriva nam veliku i svetu tajnu jedinstva bića Božjega, tajnu presvete Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga, onda nam otkriva i javlja veliku i svetu tajnu jedinstva sveukupne Božje tvorevine. Jedan je Bog koji je stvorio sve i sva ničega, Sinom svojim jedinorodnim vječnim logosom Božjim, silom Duha svoga svetoga. Duh Božji objedinjuje sva bića i sva stvorenja od najmanjega do najvišega. Da nije toga Duha Svetoga životvornoga, sveukupna Božja tvorevina, vasiona, svi znani i neznani, vidljivi i nevidljivi svjetovi, bi nestali, raspali bi se, propali bi, razjedinili bi se. Ni atom ne bi mogao da bude atom, ni zvijezda ne bi mogao da bude zvijezda, ni sazvježda ne bi mogla da hode po Duhom Svetim ustrojenim putanjama svojim, ni sunce ne bi moglo da ispunjava svoju Bogom darovanu misiju, ni zemlja ne bi mogla da daruje hljeb i hranu svakome živome stvorenju. Ni čovjek ne bi mogao da se rađa i da sadrži u sebe svako ljudsko biće i jedinstvo ljudske prirode. Jedan je čovjek, iz tog jednog čovjeka nastaje sav ljudski rod, jedna je priroda svakoga ljudskoga bića, a svako ljudsko biće ima svoju raznolikost i svoju specifičnost. I to je upravo ono što je Bog podario ljudskome biću. Kao što je jedan Bog, jedna priroda božanska, jedna božanska sila i božanska energija. A u isto vrijeme Bog je Otac i Sin i Duh Sveti, Sveta Trojica, koja ne ukida jedinstvo božanskog bića, a u isto vrijeme postoji ta neizreciva razlika između Oca i Sina i Duha Svetoga. Tako i u ljudskoj prirodi, jedna je ljudska priroda, ali su bezbrojni milijarde ljudi rađani do danas i rađat će se do kraja svijeta i vijeka, i svaki je nosilac te jedinstvene prirode, a svaki je opet biće za sebe sa darovima Bogom datim, Duhom Svetim datim i Duhom Svetim zadatim. Kako je to čudesno i kako je to veličanstveno i kako je to divno u očima našim, kako je to Bog sve sazdao i ukrasio i sjedinio i isto vrijeme svako stvorenje obdario posebnim darom, tako da ni jedno ljudsko biće nije istovjetno sa drugim ljudskim bićem. A u isto vrijeme sva ljudska bića su jedan čovjek, jedna priroda božanska, koja se čovječanska, koja se naročito otkriva i javlja onoj velikoj svetoj tajni, kada je došla punoća vremena, kada je Bog poslao sina svoga jedinodnoga, koji je primio tu ljudsku prirodu i sjedinio sa božanskom prirodom u tajni bogočovjeka. I tako je to jedinstvo tvorevine i jedinstvo ljudske prirode, a isto vrijeme raznoliko svakog ljudskog bića, postalo sjedinjeno na blagodatni, čudesni način sa jednim živim i živonosnim Duhom Božjim, sa jednim u Trojici proslavljanom božanstvom. I sve to blagodareći upravo Duhu Svetom, jer Duh Sveti je onaj koji je osveštao utrobu Presvete Djeve i rodio se Gospod od Presvete Djeve Duhom Svetim životvornim, koji opet otkriva jedinstvo božanske istine i božanskog bića, a u isto vrijeme objedinjuje svu ljudsku tvorevinu i prirodu, ljudsku prirodu. Otuda Duh je onaj koji daje, kojim diše sve što diše, i Duhom Svetim se otkriva to jedinstvo ljudskoga srca, jedinstvo ljudskih srdaca jedino može biti postignuto tim božanskim duhom životvornim. Ljubav i dugotrpljenje i istina Božja i mir je ono što daruje Duh Sveti. To potvrđuju svi sveti Božji ljudi. Svaki od njih je imao posebni dar. Neko je bio prorok, neko je bio apostol, neki je drugi bio učitelj crkve Božje, neki je bio roditelj, treći je imao dar znanja, četvrti je imao opet neki drugi dar, različiti darovi, ali sve to objedinjeno tim jednim i jedinstvenim Duhom Božjim, Duhom Hristovim, Duhom Očevim. To potvrđuje i Sveti Otac naš Benedikt Nursijski, koji je u 5. 6. vijeku ovdje na zemlji hodio i živio, i koji je počeo da uči ove svetovne škole u Rimu. Međutim, obdaren čudesnim darom od Gospoda, na samom početku svoga učenja on je shvatio da ove zemaljske nauke nije ono što može zadovoljiti njega i njegovo srce i njegovu dušu. I zato je veoma brzo napustio Rim i napustio škole i povukao se duboko u pustinju, gdje je posvetio se podvigu i duše i tijela, sakriven od ljudskih očiju, ali javljen i otkriven samome Gospodu. Veliki podvižnik, jedan od najvećih podvižnika u istoriju crkve Hristove, sveti Benedikt Nursijski. Obdaren, dakle, i darovima Božjim, ali u isto vrijeme čovjek koji je te darove koje primio od Gospoda, koji je silom Duha Božjega, ali i svojim trudom, svojim podvigom umnožio, i time, evo, obogaćuje svojom ličnošću, obogaćuje svojim blagodatnim prisustvom čitava pokoljenja i na istoku i na zapadu. Upravo blagodareći njegovom podvigu i ispunjenju one zapovijesti Hristove, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i hodi za mnom. On se odrekao sebe cjelosno, bez uzmaka, i posvetio svaki atom svoga bića samome Gospodu, i zato je postao sasud Božje blagodati, hram Duha Svetoga, i zato je i mogao da nadahnjuje kroz vjekove čitava pokoljenja, i dan danas nadahnjuje svojim čudesnim podvižničkim i oblagodaćenim likom. Tamo, dakle, gdje je taj Duh Sveti, tamo je sve blagodatno, sve je ispunjeno radosti i mira i ljubavi i dugotrpljenja i svih vrlina božanskih. Tamo gdje nema toga jednoga jedinstvenoga Duha Božjega, Svetoga, tamo se stvara smutnja i u svakom pojedinom čovjeku i ljudskim srcima, a i među ljudima i među stvorenjima stvara se razdor, razjedinjenje, stvara se nesreća koja ugrožava svako ljudsko srce i svako ljudsko biće. To nam posvjedoči i kula Vavilonska koju smo upravo čitali iz onog svetog odlomka iz knjige Postanja, kada su ljudi nadmeno i gordo krenuli protiv Boga da grade svoju grad i svoju kulu. Razjedinjena su njihova srca i njihovi umovi i njihova gradnja i ostala kroz vjekove kao simbol upravo nesreće i propasti čovjekove, kula Vavilonska koja se srušila i koja se uvijek iznova ruši kad god se ne gradi na Duhu Božjem, kad god se ne gradi na istinskoj i pravoj vjeri, kad god ne zadobija graditelji ne zadobijaju toga jedinstvenoga Duha na kome je sagrađeno sve što je sagrađeno i kojim živi sve što živi. Kula Vavilonska, Vavilon, znači smutnja, razjedinjenje, raspad, propast, raskoli i nesreće u ljudskom srcu i u ljudskom društvu i ljudskoj zajednici. A to što je učinila Vavilonska kula i ta gordost, demonska gordost sa ljudskim dušama i sa narodima, to je ono opet što je Duh Sveti na Duhov dan sišavši objedinio. Sišao je Duh Sveti na različite ljude, ali ih je objedinio tim jedinstvom te ljubavi, tog mira, te dobrote i te istine, te svjetlosti božanske. I tako je na tome i utemeljena crkva Hristova, na sili toga Duha Svetoga, koji je duša crkve Božje i koji je duša svakoga ljudskoga bića i koji objedinjuje kroz vjekove bezbrojna ljudska srca, objedinjuje tom svojom unutarnjom silom, svojom blagodaću, svojom istinom, svojom svjetlošću, svojom mudrošću. I tako se i obrazovala crkva Hristova i tako ona živi kroz vjekove. I sve dotle dokle oni koji pripadaju crkvi Božjoj žive i dišu tim Duhom Svetim, oni se sjedinjuju na sveti način, sjedinjuju se sa Gospodom, a u isto vrijeme se sjedinjuju jedni sa drugima jedinstvom vječnim i neprolaznim i nerazorivim. To jedinstvo, naročito u crkvi, dolazi do svoga vrhunca, do svoje punoće, kroz svetu tajnu pričešća tijelom i krvlju Hristovom, gdje se naš zemaljski hljeb i naše zemaljsko vino i naša zemaljska hrana preobražavaju opet silom Duha Svetoga, prizivanjem Duha Svetoga, preobražavaju se u tijelo i krv Hristovu, ono tijelo, ono krv koje je rođeno od Duha Svetoga i Presvete Djeve, i mi primajući tijelo i krv Hristovu postajemo i mi jedno sa Gospodom silom Duha Svetoga i postajemo zajednica nerazoriva crkva Božja, nerazoriva crkva Božja jedinstvom objedinjena nerazorivim vječnim i neprolaznim, neuništivim jedinstvom. U tome i jeste dostojanstvo crkve Hristove i njena veličina, njena nerazorivost i njena neuništivost. Ne je ona građena na ljudskom znanju, na ljudskoj mudrosti, ni ona građena na prirodnim stihijama ovoga svijeta, ni ona građena na idejama ili ideologijama čovjekovim ili bilo kojim drugim idejama, ideologijama, nego je upravo sagrađena na tom kamenu, nerazorivom kamenu koji je sam Gospod, sagrađena i građena neprekidno tom silom Duha Svetoga, i tako će to ostati do kraja svijeta i vijeka. Duh Sveti je onaj koji daruje ljubav i mir i radost i dugotrpljenje i daje to jedinstvo Boga i čovjeka, ljudske prirode i božanske prirode. Objedinjuje Duh Sveti sve i sva, svu božansku tvorevinu, a naročito ljude i ljudska srca. I opet kažem, svetitelji Božji su divni i čudesni svjedoci toga jedinstva, a među njima posebno mjesto zauzima prepodobni otac naš Benedikt njegovim molitvama. Neka bi Gospod i nas obdario tim Duhom Svetim, a kroz njega obdari nas istinskom ljubavlju, mirom, radošću i dugotrpljenjem i vječnim životom u vjekove vjekova. Amin.